Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik posta adresinden ya da aynı adlı Twitter hesabından her zaman bana ulaşabilir. Yorumlarınızı varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Bazen yayın sırasında bahsettiğim konuları görsellerle, küçük özetlerle destekliyorum. O yüzden Twitter hesabımı takipte kalırsanız çok mutlu olurum. Eski program kayıtlarını da Spotify'dan Açık Radyo Podcast'ı üzerinden ulaşma şansınız olduğunu da tekrar hatırlatmış olayım. Sevgili dinciler, bugün size o tatlı, hoş aromalı baharatın kaynağı tarçın ağacının hikayesini anlatacağım. Kleopatra'nın en değerli hazinelerinden biri. En eski kutsal metinlerde de söz geçen bir bitki. Latince cins adı Cinnamomum. 200'den fazla türü var. Ancak en derin ve hoş kokulu baharatı Cinnamomum verumun, yani kelimenin tam anlamıyla gerçek tarçının verdiği biliniyor. Bugün Hindistan, Bangladeş, Brezilya ve Jamaika da dahil dünyanın birçok tropikal bölgesinde yetiştirilmesine rağmen gerçek tarçın ağacının kökeni aslında Sri Lanka. Bugün de gerçek tarçının çoğu hala bu adadan geliyor. Farkını ayırt edebilenler için en iyi tada ve aromaya sahip olan tarçın da bu. Önceki bilimsel adı Cinnamomum zeylanicum'dan da anlaşılacağı gibi yüzlerce yıldır Seylan, yani bugünkü Sri Lanka'dan tüm dünyayı dağılıyor. Gerçek tarçın çoğunlukla Çin tarçını Cinnamomum cassia ile karıştırılıyor. Eski metinlerde de hangi türden bahsedildiğini anlamak zor olabiliyor ama iki tür arasında belirgin farklar var. Onlara da kısaca değineyim. Çin tarçını Çin ve Güneydoğu Asya kökenli ve Sri Lanka tarçınından daha keskin bir tadı var. Bolluğu nedeniyle elbette daha ucuz. Bugün tatlılarda, yemeklerde kullandığımız toz tarçın genellikle Çin tarçını ile karıştırılarak yapılıyormuş. Aslında kabuklara bakarak da bu iki tarçını ayırt etmek mümkün. Çin tarçını koyu kırmızıya çalan kahverengi, gerçek tarçın ise daha açık tonlarda. Sri Lanka tarçını diğerinden çok daha kolay kırılıyor ve katmanlı bir yapıya sahip. Gerçek tarçının daha tatlı, Çin tarçının ise daha buruk, daha acı bir tadı var. Evet, farkları böyle. Botanik özelliklerine gelince, yaprak dökmeyen bu ağaç defnegiller familyasından. Hasadı yapılmazsa, yani doğal haliyle büyümeye bırakılırsa tarçın ağacı 7-10 metreye kadar boylanabiliyor. Ancak hasadı kolay olsun diye yaklaşık 3 metre boyunda kalmasını sağlamak için genelde Ekim ayında budanıyor. Körpeyken kırmızı olan derin damarlı, parlak yapraklara sahip. Yapraklar ezilinde de o kendine özgü hoş koku ortaya çıkıyor ama tarçın baharatı aslında genç yeşil turuncu renkte dalların iç kabuğundan yapılıyor. Dış kabuk kazındıktan sonra ince iç kabuk soyulup temizleniyor ve ortaya çıkan şeritler kurumaya bırakılıyor. Kabukların iç içe konup rulo gibi kıvrılmasıyla bize çok tanıdık olan çubuk tarçın elde ediliyor. Yapraklarından ve ağaç kabuğundan bir yağ da damıtılıyor tarçın ağacının. Bu arada unutmadan kelimenin kökeninden de bahsedeyim. Tarçının bilimsel adındaki cins adı olan Cinnamomum, Grekçe'de tatlı odun anlamına gelen Cinnamomum sözcüğünden geliyor. Azerice darçın, Türkmence dalçın sözcüğünde olduğu gibi diğer Türk dillerinde de kullanılan tarçın, Çin ağacı anlamına gelen Farsça darçin sözcüğünden türetilmiş. Farsçadan Arapçaya darşini, Tibetçe'ye de dalçini olarak geçmiş. Osmanlı sarayında çok kullanılan terkiplerin formülünde de darçın diye geçiyor. Sultan Bayezid, 1. Abdülhamit ve diğer sultanlar için hazırlanan macuni sultanilerde kullanılan 25 drok'tan biri de bu baharat. Çin tarçından yapılan baharatın tarihi çok daha eskiye uzanıyor. Milattan önce 3000'lerden beri Çinlilerin gündelik yaşamında var. antik çağda İpek yolu boyunca ticareti yapılırmış. 16. yüzyıldan 18. yüzyıla kadar Avrupa'nın en değerli ve pahalı baharatlarından biri olmuş. 1530 yılında ünlü Alman tüccar Anton Fugger'in İmparator 5. Karl'ın borç senetlerini onun gözleri önünde tarçın çubuklarından oluşan bir ateşle yaktığı ve böylece kendi zenginliğini de kanıtladığı yazıyor kaynaklarda. Binlerce yıl boyunca ticareti yapılan tarçın Dioskurides ve Yaşlı Plinyus'un metinlerinde de geçiyor ama gerçekte hangi türden söz edildiğine dair tartışmalar var. Plant Humanities Org'da Walter Klein, Cinnamon Verum, Discovering True Cinnamon, Gerçek Tarçını Keşfetmek başlıklı makalesinde yakın zamanda yeniden değerlendirilen arkeolojik, tarihi, dilsel ve botanik kanıtların antik tarihte adı geçen tarçın muhtemelen sinamamum cinsiyle ilgili olmayan bir Doğu Afrika bitkisi Cassia breviata olduğunu gösterdiğini yazıyor. Yaygın olarak Siambok pod veya Cassia olarak bilinen Cassia breviata Afrika'ya özgü tropikal bir ağaç türü. Orta Çağ Latincesinde Doğu Hint adalarından gelen tarçın canella olarak geçiyor ama nedense canella ve cinnamomum adlarının ikisi de Orta Çağ'da Doğu Hint baharatıyla ilişkilendirmeye başlanmış. 15. ve 16. yüzyıllardaki Avrupa keşif yolculuklarının ardından tarçın üzerine yazan Avrupalı bilginler baharatı ve özelliklerini anlamak için Orta Çağ kaynaklarına değil bu kez klasik kaynaklara yönelmişler ve baharatın klasik tanımları ile Sri Lanka'da yetişen tarçın ağacı arasındaki tutarsızlıkları çözmeye başarmışlar. Örneğin Goa'da çalışan Portekizli doktor Garcia de Orta, Hindistan'ın basit ilaçları, drogları ve tıbbi şeyleri üzerine konuşmalar 1563 tarihli bu kitabında. Bitkinin kendisini değil sadece işlenmiş baharatı bildiği için kendi gözlemleriyle klasik yazarların tanımları arasında fark olduğunu söyler. Tarçın diğer kokulu baharatlarla birlikte Eski Ahit'te de birkaç kez geçiyor. Kutsal tütsülerin temel bileşeni olarak Yeni Ahit'te de yatağıma mür, aloe ve tarçın serptim diye geçer örneğin. Antik Yunan ve Romalıların gözdesi olmuş. Milattan sonra tahminen 46-120 yıl arasında yaşamış antik Yunan tarihçi, biyografi ve deneme yazarı Mestrius Plutarkus, antik Mısır'ın son kraliçesi Kleopatra'nın mezarına altın, gümüş, zümrüt ve incilerin yanı sıra kraliyet hazinelerinin en değerlisi olarak tarçın kabuklarının da konduğunu yazmış. Antik çağda tarçın pahalı bir maddeydi ama yemek için bir tatlılandırıcı olarak değil, tütsü ve afrodizyak olarak ve bugün hala olduğu gibi her tür rahatsızlığa ilaç olarak kullanılıyordu. Antik Mısırlıların ölüleri mumyalamak için kullandığı malzemelerden biri aynı zamanda tarçın. Baharat ticareti ilk zamanlarda Arapların tek elinde olmuş. Roma ve Yunan kayıtlarına göre tarçını zorlu bir karayolundan Avrupa'ya taşıyan Arap tüccarlar rekabeti atlatmak için tarçın ağacının erişilemeyen arazilerde yetiştiğini, yuvalarını tarçın kabuğundan yapan kartallar tarafından toplandığı, tarçının kaynağının zehirli yılanların kuruduğu gibi masalları yaymışlar. Orta Çağ'da gerçek tarçın, Cinnamomum Verum, yüksek kazançlı baharat ticaretinin bir parçası olarak İstanbullu ve Venedikli tüccarlar aracılığıyla Avrupa'ya ithal ediliyormuş. Avrupalılar keşifler çağında bu ve diğer pahalı baharatların kökenini keşfetmek ve böylece ticaret tekelini kırmak için birbirleri rekabete girerler daha sonra. 15. yüzyılın sonlarında deniz yollarını keşfeden Portekizli maceracılar tarçının kaynağının Sri Lanka'da olduğunu keşfederler. Daha sonra da Hollandalı Doğu Hindistan şirketi tarçın ticaretinde kendi tekelini yaratır. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim şimdi. Birkaç dakikalık bir aradan sonra hikayemize devam ederiz. John'dan dinliyoruz. Cinnamon. Yavaş tarçın yazındayız. Büyün beni içine çekiyor diyor. Merhabalar tekrar. 95.0 Açık Radyo'dasınız. Botanitopya'da bu kez nice kaşifleri peşinden sürükleyen en değerli baharatlardan birinin kaynağı tarçın ağacını konuşuyoruz. Tarçının gücünü pekiştirmek isteyen imparatorluklar için büyük önemi var. Egzotik zenginlikleri kontrol etmek isteyenler için özellikle gerçek tarçın hep cazip bir baharat olmuş. Örneğin milattan sonra 98-117 yıl arasında hüküm süren Roma İmparatoru Trajan'ın saltanatından kalma birçok madeni parada Elinde bir demet tarçın çubuğu olan bir Arap betimlenmiş. Bu motif Trajan'ın kısa süreliğine Basra Körfezi'ne kadar genişleyen Roma İmparatorluğu'nun doğudaki fetihlerini sembolize ediyor. İmparatorluğun fethedilen topraklar üzerindeki otoritesini göstermek için propaganda aracı olarak bu tür madeni paralar kullanılıyormuş. Daha önceki programlarımda zaman zaman bahsettim. 15. ve 16. yüzyıllarda o zamanlar altın değerinde olan baharatların ana kaynağına ulaşma arzusu Avrupalı kaşifleri okyanusları aşma konusunda cesaret veren, motive eden önemli bir itinci güç olmuştu. Bu cezbedici değerli baharatların arasında tarçın da vardı. Kastilya'dan Hindistan'a ulaşmak için ayrılan ama bu ilk yolculuğunda Amerika'yı keşfeden Christoph Kolomb yanında tarçın kabuğu örnekleri de getirmişti. Orada yetiştiğine inandığı tarçın ağaçlarına ulaşabilmek için yerlerin ona rehberlik edeceğini umuyordu. İkinci yolculuğundan sonra ise İspanya'ya tarçın benzeri bir baharat olan beyaz tarçın ya da yabani tarçın diye de anılan canela, bilimsel adıyla canela winterana gönderir. Benzer şekilde komutanı Magellan Filipinler'de öldürüldükten sonra dünya çevresinde dolaşmaya devam eden Juan Sebastian Elcano'ya kral tarafından Doğu Hint adalarına baharat yolunu açtığı için verilen kraliyet armasında tarçın çubukları, karanfiller ve Hindistan cevizi tasvir ediliyordu. Gerçek tarçının Sri Lanka'dan yani Seylan'dan geldiği anlaşılınca Avrupalılar bu adada bir yer edinmeye ve tarçın ticaretine erişmeye çalışır. 16. yüzyıldan itibaren yerel yöneticiler rakiplerine karşı siyasi ve askeri yardım karşılığında bu ticaretten pay almak isteyen Portekizlilerle daha sonra Hollandalılarla pazarlık ederler. İlk kez 1505 yılında Sri Lanka'ya gelen Portekizliler bir tekel yaratmak amacıyla kimi girişimlerde bulunurlar ama pek sonuca ulaşamazlar. Kısa süre sonra bunun yerel siyasete karışmadan imkansız olduğunu anlamışlar. Tarçına erişmek için adada kalıcı bir varlığa ihtiyaçları olduğunu düşünmüşler. O yüzden 1533 yılında Kote Kralı ile büyük miktarlarda tarçın satın almak üzere bir anlaşmaya imza atmışlar. Tarçın ticaretinde tekelleşme yolunda Hollandalılar çok daha başarılı olmuş. 1638 yılında Kandy Kralı ile bir anlaşma imzalayıp bu anlaşmanın Portekizlilerin hakim olduğu tarçın ticaretinden onlara önemli bir pay vermesini olmuşlar. Portekiz'in Colombo ve Jafnapeta yenilgilerinden sonra adada Kandy Krallığı hüküm sürerken Hollandalılar adanın birçok kıyı bölgesini kontrol ediyordu. Öte yandan Hollandalılar ve Kandy Kralı arasında gergin bir ilişki içindedir. Gergin bir ilişki vardır Hollandalılar ve Kandy Kralı arasında. Tarçın ağaçları adanın ormanlarına dağılmıştı. Bu yüzden Hollandalılar için çalışan tarçın soyucu Saragamalı işçiler ağaçların yetiştiği alanlara ulaşmak için genellikle Portekiz'i ve Kandiyan bölgesini geçmek zorunda kalıyordu. Hollandalıların bu devasa topraklarda askeri bir hakimiyet kurması veya tarçın soyucu işçilerini tek tek kontrol etmesi imkansız olduğu için bu işçiler saflarını değiştirdiğinde yapabileceği çok az şey vardı. Bu yüzden sürekli olarak tarçın tedarikini kesinti uğratmamak adına bu işçileri rahat bırakması için Kandy Kralı'na rüşvet vermek zorunda kalıyorlardı. Tarçın ticareti için yetenekleri vazgeçilmez olmasına rağmen Hollandalılar bu işçilere son derece sert, acımasızca davranıyordu. Mayıs ve Ağustos ayları arasında ya da Ocak ve Şubat ayları arasında bu kabuk soyma mevsimlerinde aylarca evlerinden uzak kalan işçiler çeşitli hastalıklara yakalandıkları ormanlarda çalışırken kendi bakımlarını kendileri üstlenmek zorunda kalıyor. Kotaları da doldurmadıkları takdirde ağır cezalara çarptırılıyorlardı. Tarçın ihracatına da kısıtlama getiren Hollandalılar Sri Lanka'da gerçekten tekel olmuşlardı. Kaçakçılık da ciddi şekilde cezalandırılıyordu. Bu arada diğer ülkeler özellikle İspanya umutsuzca tarçına erişmeye çalışıyordu. Bunda pek başarı ulaşamaz ama tarçın ağaçları tedarik etmek ya da en azından kolonilerinde bu tür egzotik bitkileri yetiştirmek için Hollanda'nın uygulamalarını kopyalamaya çalışırlar. İspanyolların yeni dünyada tarçın arayışı keşfin ilk günlerine dek uzanıyordu. Kolomb'un ilk yolculuklarında tarçın bulma çabasına ek olarak Gonzalo Pizarro, Francisco de Orellana da 1541 ve 1542 yılları arasında Amazon Nehri boyunca yaptıkları ünlü seferlerinde aynı zamanda Altın Diyarı Eldorado ile ilişkilendirdikleri efsanevi tarçın ülkesi Pai de Canela'yı bulmayı amaçlıyorlardı. Yolculukları daha sonra 1740'larda Fransız botanikçi Joseph de Jussieu'ya da Güney Amerika'daki tarçın toprakları arama yolculuğunda ilham verecekti. İspanyolların yeni dünyada tarçın bulma çabalarının amacı yalnızca Portekizlilerin ve Hollandalıların Sri Lanka'daki gerçek tarçına bir alternatif bulmak değildi elbette. İspanya'nın Doğu Hint adalarındaki Avrupalı rakiplerinin ticari başarısı Ümit Burnu'nu bu tür mallar için ana nakliye rotası haline getirmişti. Güney Amerika'nın zenginlikleri ise Horn Burnu'nu İspanya'ya fayda sağlayacak bir alternatif bir rotaya dönüştürebilirdi. İspanya tarçına gerçekten ihtiyacı vardı. 18. yüzyıla tarihlenen bir rapor, Sri Lanka'dan Avrupa'ya yapılan Hollanda tarçın ihracatının 3'te 2'sinin İspanya ve kolonileri tarafından tüketildiğini ortaya koyuyor. Tarçın örneğin İspanyol Atlantik dünyasında çok popüler olan çikolatalı içeceklerde tatlandırıcı olarak kullanılmış. Arzı karşılamak için İspanya, Doğu Hint adalarındaki diğer sinamomum türlerini de kullanarak tarçın üretmeye yönelik başka bir stratejiye de girişmiş. Sinamomum Burmanni ve Sinamomum Sebuense dahil yerel türleri yetiştirmek için Filipinler'de yeni plantasyonlar kurmuşlar. İspanyol eczacı ve botanikçi Juan de Cuella, Madrid'deki üstlerini Filipinler'den gelen tarçının Sri Lanka'dan gelen tarçınla aynı olduğunu ikna etmek için gerçekten büyük çaba harcamış kaynaklara göre. Son ve en cüretkar strateji ise gerçek tarçını, tarçın ağaçlarını İspanyol topraklarına nakletmek olur. Bu 1771 ve 1801 yıllar arasında Madrid Kraliyet Botanik Bahçesi Müdürü Casimiro Gomez Ortega ve 1783'te New Granada'ya Kraliyet Botanik Seferini başlatan İspanyol botanikçi José Celestino Mutis gibi insanlar için, kâşifler için önemli bir hedef, bir amaç olur. Gomez Ortega 1779 yılında dünyanın dört bir yanındaki doğa bilimcileri, özellikle tarçın ağacını odak noktasına koyan, İspanyol İmparatorluğu'nun yararına bitki bilgisine katkıda bulunmaya davet eden bir talimat yayınlamış. Benzer şekilde Mutis de 1760'larda İspanya Kralı'ndan Güney Amerika'daki botanik keşif planlarını desteklemesini ister İspanya Kralı'ndan. Tarçın'dan açıkça bahsederek bu yeni bitki bilgisinin imparatorluğa büyük fayda sağlayacağını savunur. Evet, bugün hamur işlerinden körilere, sütlü tatlılardan bitki çaylarına, hem tatlı hem tuzlu birçok yemek ve içecek de bu tropik ağacın kabuğunu kullanıyoruz. Lezzetinin tadını çıkarıyoruz. Tarçının özel tadı kabuğundaki çok sayıdaki kimyasal bileşik içeren uçucu bir yağdan geliyor kabuğunda bulunan. Bunların en aromatik olanı bakterilere karşı da koruyucu bir madde olan sinamaldehit. Bu özelliği nedeniyle soğutma tekniklerinin henüz olmadığı zamanlarda bir gıda koruyucusu olarak da kullanılmış olabileceği ileri sürülüyor. Sinamomum geleneksel Çin tıbbında mide bulantısı, sindirim sorunları, soğuk algınlığı, ateş, ishal gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde bugün de kullanılmaya devam ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da böyle altın değerinde bir baharattan, tarçın ağacından konuştuk bu hafta. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.